De lăsam piesa fără versuri, tot știe ce cântă vioara. Sunt secole întregi de când îți tot spune sărmana. Durerea ei printată de multe suflete de gheață. Cântecul ei rămân în veci o romanță. Se zice că după o vreme apare primul junghi. Așa cum din copac rămâne doar un trunchi în timp. Și oamenii la fel, aveam un unchi. Și știi că până plec orice aș face n-am să-l uit. Vioara-mi cântă gânduri, știu un bătrân ce are o vioară. Era cândva un puș, o asculta seară de seară vioara. E îndrăgită și la anunți, dar tot acasă frate ți-e mai drag să o asculti. Puneți un pahar cu ceva amar, pun-o vișinată ca în spatele blocului cum era odată. Lasă vioara să-ți aline niște grele zile. Conducem greu toți din România până în Chile, nu ține nimeni într-o veselie. De-asta vioara cântă dor de bunici și copilărie. Și de-asta mi-este soră mie. Dacă mă întreabă cineva, așa vroiam să fie. Și de lăsam piesa fără versul, tot știe ce cântă vioara. Să se culetrește când îți tot spune sărmana durerei. Printre atât de multe suflete de gheață, cântecul ei rămâne în veci o romanță. Și de lăsam piesa fără versul, tot știe ce cântă vioara. Să se culetrește când îți tot spune sărmana durerei. Prin atât de multe suflete de gheață, cântecul ei rămâne în veci o romanță. De obicei când te trec fiori, pășirea spinării sunt viori. De obicei atunci pe cerul vieții snori. De obicei ochii nu scoi, ne amintim de amândoi. De obicei o simt doar oamenii ca noi și lăutari. Eu o iubesc cum iubesc focul, că pentru mulți ca mine știe vioara asta-i totul. Ne cântă bucuria, dar înțelege sărăcia. Noaptea cântă romanțe duioase ca Ioana și Mia Praia. Ce le ascultam cu tata taia și povestea cum a fost traiul lui și taia. Viața are cursul ei care râul doamnei, fuzele ei aprinse ca și culoarea toamnei. Vioara face poezi din puștea nisteți. Ajungi bătrân, te învață cum să nu regreți. Ieri și nămezi timp dur, sticle joint-uri sus. Bagabonțim de la răsărit până apus. Și de lăsam piesa fără ce cântă vioara, să se culetrește când îți tot spune sărmana durerei. Prin atât de multe suflete de gheață, cântecul ei rămâne în veci o romanță. Tot știi ce cântă vioara, să se culetrește, spune sărmana durerei. Suflete de gheață, cântecul ei rămâne în veci o romanță. Tot știi ce cântă vioara, să se culetrește când îți tot durere ei, printre atât de multe suflete de gheață, cântecul ei rămâne în veci o romanță.